trekkingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 2 lipca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Protesty nie wpłynęły na wynik. Sąd Najwyższy potwierdza ważność wyborów prezydenckich. Na granicę z Niemcami i Litwą wrócą czasowe kontrole. Za chwilę relacja z Gubina. Przed nami upalna środa. Medycy radzą, by najmłodsi i seniorzy unikali słońca. To koniec zatwierdzania wyboru nowego prezydenta na etapie sądowym. Uchwałę o ważności elekcji przyjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To ona analizowała tysiące skarg. Do podjęcia uchwały w sprawie ważności wyborów Sąd Najwyższy potrzebował 3 tygodni na rozpatrzenie protestów wyborczych i 3 godzin rozprawy, w trakcie której wsłuchiwał się w argumenty prokuratora generalnego Adama Bodnara. Nie może być tak, że bardzo ważny wybór na prezydenta Rzeczypospolitej może być w jakikolwiek sposób podważany. Jak i szefa Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka. Choć pojawiły się rozmaite teorie i spekulacje, włącznie z sugestiami o masowym fałszowaniu głosów, dotąd się nic nie potwierdziło. Ostatecznie 18-osobowy skład sędziowski uchwałę przyjął, choć pojawiły się też zdania odrębne, na przykład sędziego Leszka Boska. Uważam, o ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie, tak aby jego stabilność, przewidywalność była możliwa. Uchwała jest podstawą do zwołania Zgromadzenia Narodowego przez marszałka Sejmu. List ze swoimi wątpliwościami zamierza do niego wysłać prokurator generalny. Michał Fedusio, Polskie Radio. Od poniedziałku wracają czasowe kontrole na granicy z Niemcami. Ma to zapobiec niekontrolowanemu przepływowi nielegalnych migrantów. Na targowisku w Gubinie jest Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Powiedz, czy kontrole mogą wpłynąć na lokalny ruch? Wpłyną i to niemal na pewno. Takie obawy mają mieszkańcy zarówno lubuskiego Gubina, jak i dolnośląskiego Zgorzelca, gdzie byłem wczoraj. Ale wśród mieszkańców budzącego się do życia lubuskiego miasta przy samej granicy można wyczuć niepewność. Najczęściej powtarzane hasło to zobaczymy, jak będzie w poniedziałek. A obawy osób z tej przygranicznej miejscowości dotyczą przede wszystkim płynności ruchu i łatwości przejazdu, no bo spora część klientów tego targowiska, na którym jestem, czy tych zakładów usługowych, które są dosłownie koło mnie, to mieszkańcy Niemiec i to z racji tego łatwego ruchu przez granicę żyli tutaj zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i na przykład kupcy na targowiskach. Teraz to wszystko może być zaburzone i to są największe obawy wśród mieszkańców lubuskiego Gubina. Maciej Szefer, dziękuję. Dodam jeszcze, że podobne zasady jak na granicy z Niemcami będą od 7 lipca obowiązywać też na granicy z Litwą. Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy 1000 pocisków i rakiet dla Ukrainy. Jak tłumaczą władze, to ze względu na konieczność zwiększenia własnych zasobów amunicji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wstrzymane dostawy obejmują dziesiątki rakiet przechwytujących systemu obrony powietrznej Patriot, tysiące pocisków 155 mm o dużej sile rażenia, ponad 100 pocisków Hellfire oraz kilkaset pocisków kierowanych do systemów HIMARS. Ukraina nie otrzyma też na razie pocisków ziemia-powietrze Stinger oraz granatników. Decyzję o wstrzymaniu dostaw podjął sekretarz obrony Pete Hegseth. Amunicja była zakontraktowana jeszcze przez administrację Joe Bidena. Pentagon odmówił komentarza. Od początku swego urzędowania Donald Trump nie chce przekazać Ukrainie kolejnych pakietów uzbrojenia i sprzeciwia się dodatkowym sankcjom na Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koniec obławy w Małopolsce. Funkcjonariusze znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy zabójstwa 2 osób koło Limanowej. Wszystko wskazuje, że mężczyzna popełnił samobójstwo, tłumaczy małopolski komendant policji Artur Bednarek. Zwłoki zostały ujawnione w pobliskim kompleksie leśnym. Ujawniono również broń przy ciele. Przez 5 dni mężczyzna był poszukiwany przez kilkuset funkcjonariuszy. 36 stopni wskażą termometry na zachodzie Polski. Upał prawie wszędzie, poniżej 30 tylko na krańcach wschodnich. W takie dni o 1/4 wzrasta liczba wyjazdów karetek do omdleń, zasłabnięć czy udarów, wskazuje dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Ciepło sprawiło to, że ludzie niestety przestali się też pilnować, bo wychodzili do słońca i niestety mamy dużo więcej wyjazdów jako zespoły ratownictwa medycznego, głównie w miejsca publiczne, w miejsca, gdzie dochodzi do przegrzania organizmu, gdzie dochodzi do większego nastawienia na działanie promieni słoneczny. Są to głównie zasłabnięcia i udary cieplne. Są to głównie ludzie starsi i dzieci, którzy w samo południe robią zakupy, normalnie funkcjonują zamiast zostać w domu. Medycy przypominają, by pić wodę. Minimum 1,5 do 2 litrów na dobę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upały w Polsce, upały także w Londynie, a tam Wimbledon. O szczegółach Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, ale Iga Świątek dała radę i bez większych problemów awansowała do drugiej rundy wielkosztemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Polka pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową 7-5, 6-1. Mecze są zazwyczaj trochę mniej intensywne niż na przykład treningi, więc można sobie pozwolić na chwilę przerwy między punktami i jednak na trawie nie ma długich akcji zazwyczaj, więc staram się po prostu być proaktywna w tych pierwszych uderzeniach. Miałam czas pomiędzy piłkami, żeby się zregenerować. Kolejną rywalką Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Przygodę z Wimbledonem zakończyły już Magda Linette i Magdalena French. Linette przegrała z francuską Elzą Jacquemot 7-6, 1-6, 4-6, a French z Kanadyjką Victorią Mboko 3-6, 2-6. Nie brakowało niespodzianek we wczorajszych meczach pierwszej rundy. Porażki poniosły Amerykanka Jessica Pegula i Coco Gauff, a z turnieju panów odpadł już rozstawiony z numerem trzecim Niemiec Alexander Zwieriew. Piłkarze Realu Madryt zagrają w ćwierćfinale w trwających w Stanach Zjednoczonych klubowych mistrzostwach świata. W meczu 1/8 finału w Miami królewscy pokonali Juventus 1-0. Gola strzelił w 54. minucie Garcia. O półfinał Real zagra ze zwycięzcą spotkania Borussią Dortmund Monterrey. Na koniec jeszcze siatkarskie transfery. Karol Butryn wraca do Asekoresowi. 32-letni atakujący reprezentował już barwy klubu z Rzeszowa, a przez ostatnie dwa sezony występował w Waluronie CMC Warcie Zawiercie. Butryn z zespołem Zawiercia dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo Polski, raz Puchar Polski i wywalczył srebro Ligi Mistrzów. A ja się przyłączam do ostrzeżeń z serwisu informacyjnego. Tak, dziś należy uważać na siebie, bo będzie bardzo gorąco, niemal w całym kraju powyżej 30 stopni, na zachodzie nawet 37, a do tego bezchmurne niebo i słaby wiatr, więc nic nie da nam ochłodzenia. To będzie bardzo gorący dzień. Dzień UFO. Proszę uważać, bo przy takich temperaturach UFO rzeczywiście można zobaczyć. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:08, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my, a za chwilę rozmowa o upałach. Także w kontekście sportowym, także w kontekście Wimbledonu. Rzuć to wszystko, wszystko co chcę, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok jest z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Mi. czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co chce, lepiej już nie. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orkiestra, rzuć to wszystko, co złe. Tak, rzucamy to wszystko, co złe, pozytywnie podchodzimy nawet do tak upalnych dni jak ten dzisiejszy, ale co ze sportem? W studiu profesor Szczepan Wiecha, fizjolog sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, uprawiać sport czy nie uprawiać, gdy na termometrach 37 stopni Celsjusza? No wszystko zależy od tego, czy jesteśmy wyczynowym zawodnikiem i musimy, czy jesteśmy po prostu amatorem i niekoniecznie musimy tak narażać na stres cieplny nasze ciało. Stres cieplny. Pojawia się już profesjonalne określenie. Ja nie jestem profesjonalistą, ale o profesjonalistach także porozmawiamy z panem profesorem już za chwilę, ale teraz piosenka dnia. John Porter w ramach 45-lecia płyty Helicopters zespołu Porter Band wypuszcza nową wersję Ain't Got My Music. Słuchamy. You check my heart for soap, hey, come on, music. You take the look. W nowej wersji również znakomite John Porter, Ain't Got My Music, czyli piosenka dnia w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A czy w tak gorące dni jak dziś uprawiać sport? To zależy, odpowiedział profesor Szczepan Wiecha, fizjolog sportu, nasz dzisiejszy gość. To panie profesorze, oglądamy Wimbledon, tam upały, tam tenisistki, tenisiści zmuszeni grać, bo są zawodowcami. No i widzieliśmy, że to ma wpływ na ich grę, były niespodzianki już w pierwszej rundzie. Co się zmienia w organizmie sportowca w takich temperaturach? Przede wszystkim, jeżeli dochodzi do stresu cieplnego, czyli przekraczana jest, można powiedzieć, taka krytyczna temperatura okolicy 39 stopni, ta wewnętrzna temperatura, no dramatycznie spadają możliwości wysiłkowe, czyli przede wszystkim zmniejsza się wydolność organizmu, no i również koncentracja, koordynacja, spadek szybkości gry. Więc no, sportowiec zaczyna najzwyczajniej w świecie zmierzać w kierunku udaru cieplnego. No i później mamy właśnie takie sytuacje, jak obserwujemy czasami na również i kortach, że zawodnicy na przykład mdleją, prawda, i niestety dochodzi do no, całkowitego załamania się tych mechanizmów termoregulacyjnych. Czy z punktu widzenia medycyny w takich temperaturach jak powiedzmy 33 stopnie Celsjusza, które w pierwszym dniu Wimbledonu obowiązywało w Londynie, czy z punktu widzenia medycyny powinno się uprawiać sport? No, czasami można powiedzieć, nie mamy wyjścia, prawda? No, nie mamy wpływu na tą pogodę, kiedy jest turniej rozgrywany. No, to jest czasami loteria. Ale rzecz jasna, no, są oczywiście miejsca na świecie, gdzie możemy się spodziewać tak wysokich temperatur. No i wówczas z reguły, jeżeli chodzi o typowo zawody sportowe, no to one są zmieniane, tak? Ich terminarze są zmieniane odpowiednio do tego, aby po prostu te temperatury były nieco niższe. No i zdarza się na przykład tak, że maraton może startować praktycznie o północy, prawda? Więc takie historie już znamy. Natomiast no, jeżeli chodzi o taki sport amatorski, to raczej powinniśmy unikać tych temperatur powyżej 30 stopni. Czyli jeżeli chcemy faktycznie przykładowo pobiegać czy pojeździć na rowerze, no to z reguły po prostu rano bądź całkiem wieczorem, tak żeby nie narażać się na taki typowy stres cieplny. Czyli nie poleca pana, wręcz przeciwnie, pan stwierdza, że nie powinno się uprawiać sportu dziś, powiedzmy po 12. To jest wykluczone, jeśli chcemy być bezpieczni. No tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo typowe i nie narażanie organizmu na niepotrzebny stres, to jak najbardziej, raczej odpuśćmy. A pływanie? No, pływanie jest zdecydowanie bezpieczniejsze, chociaż jeżeli chodzi o temperatury wody, które też są już wyższe, czyli tutaj temperatura 27-28 stopni Celsjusza, no to też narażamy się niestety na stres cieplny i również są przypadki u pływaków, że może dochodzić do stresu cieplnego. Ale oczywiście raczej tak wysokich temperatur w Polsce przynajmniej nie notujemy wody, więc pływanie jest zdecydowanie bezpieczniejszą formą. No, ewentualnie to nasłonecznienie, ono też może być nieco uciążliwe. Mówimy tutaj oczywiście już o sporcie amatorskim, no ale sport amatorski to może być także taka aktywność wymuszona. Dłuższy spacer, prawda, do pracy w takim dniu jak dziś lub z pracy. To może być przejazd rowerem z pracy dziś po południu, po prostu do domu. Jakich symptomów się obawiać? W której sytuacji możemy stwierdzić, ok, jest niebezpiecznie, lepiej się zatrzymać, zejść z roweru, usiąść w cieniu, bo to się może skończyć źle. No, 15-20 minut nie jest problemem. To jest taki czas, w którym jeszcze nie dochodzi do przegrzania organizmu, więc myślę, że takie krótkie spacery do pracy czy jazda na rowerze nie są tutaj zagrożeniem. Ale oczywiście, jeżeli będzie się ten czas ekspozycji w stresie cieplnym przedłużać i zaczniemy obserwować takie objawy jak zawroty głowy, jakieś dreszcze, no to już są takie sygnały, że faktycznie mamy tak zwany udar cieplny. Więc wtedy oczywiście jak najszybciej powinniśmy napić się wody, przejść do cienia, no starać się za wszelką cenę schłodzić organizm, tak żeby dalej po prostu nie kumulować tego ciepła z otoczenia. Ale oczywiście sport to jedno, a jeśli nawet odpuścimy sobie ten sport, to także w takie gorące dni może być niebezpiecznie. I tutaj chciałem zapytać o granicę, taki punkt, w którym potrzebna jest już pomoc medyczna, profesjonalna. W którym momencie należy o tę pomoc poprosić? Gdyby coś się działo, oczywiście tfu odpukać. No, oczywiście właśnie takie symptomy, o których już wcześniej powiedziałem, czyli te zawroty głowy, utraty świadomości, no omdlenia, rzecz jasna, no to są takie sytuacje, w których jak najbardziej powinna być pomoc medyczna udzielona jak najszybciej. tak żeby załagodzić skutki udaru cieplnego. No to na koniec jeszcze pytanie o tę wodę do picia. Czy ciepła, bo mówi się o ciepłej herbacie, czy to lepszy sposób niż chłodna woda, czy chłodny napój, gdy chcemy schłodzić się w taki gorący dzień? No zdecydowanie, jeżeli mogę tutaj mówić o sportowcach, to nikt nie pije ciepłej herbaty podczas chociażby takiego Wimbledonu, więc są to typowo napoje schłodzone, a wręcz czasami, jeżeli jest faktycznie bardzo wysoka temperatura, to są często różnego rodzaju, można powiedzieć, takie szejki lodowe, żeby tak naprawdę jeszcze dodatkowo zmniejszyć tą temperaturę wewnętrzną. Natomiast jeżeli nie musimy uprawiać aktywności fizycznej, a wystarczy po prostu takie zwykłe schładzanie, to korzystajmy ze schłodzonych napojów, zwłaszcza tych tak zwanych izotonicznych. One będą tutaj szczególnie istotne, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że tracimy wodę z organizmu, to przede wszystkim tracimy elektrolity i wbrew pozorom to ta utrata elektrolitów jest bardziej niebezpieczna niż utrata wody. A opowiadał o tym o poranku w Trójce profesor Szczepan Wiecha, fizjolog sportu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do listy profesjonalnych sposobów na schłodzenie organizmu dorzucamy jeszcze jedną propozycję od Państwa. 2 2 i 7 3. No co jeszcze można zrobić? Jeszcze można obejrzeć jakieś stare zdjęcia z jakiejś srogiej zimy. Może nam się zrobi chłodniej. No i ostatni, gdyby to nie pomogło, proponuję obejrzeć jakiś horror, który mrozi krew w żyłach. Na pewno pomoże. Kiedyś to były zimy, a podobno w 69 roku też było ponad 30 stopni w Polsce, w lipcu. Staring at the ocean from a window.

Obłożone sankcjami Korea Północna stawia na dochody z turystyki. Na wschodnim wybrzeżu otwarto kompleks hotelowy, który ma stać się nową wizytówką kraju. Budowano go 11 lat, będzie mógł gościć 20 tysięcy osób. Na razie wakacje w Korei Północnej przyciągają głównie turystów z Rosji. Więcej informacji w Trójce o 8. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski w programie Dobry Start. Chodzi o 300 zł przysługujące raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci. Wnioski można składać przez portal Empatia i bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie je można złożyć także w formie papierowej. Ważne, aby zrobić to do końca listopada. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, nie spodziewa się zmiany ze względu na ryzyko wzrostu inflacji. Jej zdaniem szansa na obniżkę stóp pojawi się dopiero po wakacjach. Ponieważ w sierpniu Rada Polityki Pieniężnej nie ma posiedzenia dotyczącego poziomu stóp procentowych, dopiero we wrześniu takie posiedzenie się odbędzie, to zakładamy, że właśnie we wrześniu stopy procentowe mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, bo też wydaje się, że te kolejne obniżki nie będą już w takiej skali, jak to właśnie miała miejsce obniżka w maju o 50 punktów bazowych, ale będą to raczej małe kroki. Przypomnę, że po majowej obniżce podstawowa stopa NBP wynosi 5,25%. Klienci otwartych funduszy emerytalnych będą mogli łatwiej zarządzać swoimi środkami, bo rząd przyjął projekt noweli w sprawie cyfryzacji OFE. Drogą elektroniczną będzie można zawrzeć umowę o udziale w otwartym funduszu emerytalnym, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej OFE albo oświadczenie o stosunkach majątkowych między małżonkami. Lody to polski wakacyjny hit eksportowy. Jesteśmy piątym ich eksporterem na świecie. Wyprzedziliśmy nawet Włochy, ale eksportujemy także bardziej trwałe produkty wakacyjne, mówi Radosław Jarema z Akcenty. Rośnie też sprzedaż polskich jachtów i kamperów, które dają wolność podróżowania, a rekordowy wzrost eksportu jachtów na Maltę osiągnął aż 795%. Na koniec parasole słoneczne, które swoją jakością zapewniły sobie czwarte miejsce na świecie, z eksportem wartym ponad 60 milionów euro. Na wakacjach w Niemczech, Rumunii, Egipcie, Holandii i w Indiach możemy trafić też na polskie jabłka. Jesteśmy drugim pod względem wielkości eksporterem jabłek w Europie i siódmym na świecie. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 60 groszy, a euro 4,24. Oficjalnie dziś będzie około 30 stopni w większości kraju, do 37 w Lubuskiem, ale odczuwalnie 1 500 000 100 900, co najmniej. I tak możemy się pośmiać, ale sprawa jest poważna. Proszę dziś na siebie uważać i jakoś się schładzać. Takim ciekawym sposobem jest pospacerowanie się alejkami między lodówkami w dużych sklepach. Tam jest zawsze chłodniej. Zwłaszcza gdy ceny mrożą krew w żyłach. Thank you. Jest 7:38, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mam coś dla państwa. Ale najpierw... Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Startują piłkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet, a w naszym cyklu, w jego ostatnim odcinku, przedstawiamy kolejną z naszych polskich piłkarek. One w piątek zagrają z Niemkami, a z opaską kapitanki na ten mecz zapewne wybiegnie Ewa Pajor. Grabowska! Był moment, że można było strzelać! Grabowska! Pajor! Pajor! Ja! Ja! Ja! Miałam, tak jak mówię, wielkie marzenie, aby grać w piłkę, ale pochodzę z bardzo małej wioski, ale szczęściem jest to, że trafiłam na takiego trenera, mojego pierwszego, który mną się zaopiekował, który woził mnie na wszystkie turnieje, na treningi, bo moi rodzice gdzieś nie mieli na to czasu. Nie tylko w wywiadzie dla TVP Sport Pajor przypominał o swoim pierwszym trenerze Piotrze Kozłowskim. To był także jej nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Pierwszym wielkim sukcesem Ewy było natomiast Mistrzostwo Europy do lat 17 z reprezentacją Polski. Wybrano ją wówczas najlepszą zawodniczką turnieju i pytano, czy pasuje jej określenie Messi w spódnicy. Szczerze, to nie za bardzo, bo wolę Cristiano Ronaldo, ale wolę też, żeby właśnie postrzegali mnie jako Ewa Pajor, a nie Cristiano Ronaldo, ani Messi w spódnicy. Gdzie by nie grała, czy w Koninie, czy w Wolfsburgu, czy Barcelonie, zawsze najlepiej czuje się w rodzinnym Pęgowie podunajowym. Wieś liczy kilkudziesięciu mieszkańców. Tak, uwielbiam być u mnie w domu. Jest tam kompletna cisza, mieszkam na wiosce, więc naprawdę jak tam wychodzić się z samochodu, to jest po prostu cisza i spokój. Są też wszystkie moje siostry, jest mój brat, więc możemy spędzić ten czas wszyscy razem. Chance to run a goal here, be careful. Decent defending, but then a mistake, and there it is, the opening goal for Ewa Pajor. Deadly stuff for the Polish player again. Po 9 sezonach spędzonych w Wolfsburgu, przed rokiem stała się bohaterką głośnego transferu do Barcelony. Tak mówiła o początkach swojego pobytu w Katalonii w wywiadzie dla portalu Łączy Nas Piłka. Tak, chyba jak dobrze liczę, to jestem tutaj od 2 miesięcy. Czuję się bardzo dobrze, w drużynie również, dziewczyny są bardzo jakby otwarte. Jeżeli chodzi o miasto, to też mieszkam bardzo blisko centrum treningowego, tam jest gdzieś tak bardziej spokojnie. Lubię gdzieś tą naturę, żeby odpocząć. Szukam tych pięknych miejsc i jest ich naprawdę bardzo wiele, dlatego gdzieś zawsze sobie rozkładam na dni, żeby zobaczyć jedno miejsce i tak będę właśnie wiedzać przez kolejne gdzieś tam miesiące. It's a pyro! She's got it! Ewa strzela teraz gole w trykocie Blaugrany tymczasem. Tak, to prawda. Jestem kibicką Realu. Z kolei w innej wypowiedzi dla Trójki tak komentowała poprzednie Euro na angielskich boiskach. Myślę, że jak na wszystkich kibicach, którzy oglądali ten turniej, był to naprawdę świetny turniej. Tak naprawdę pod każdym względem, czy to oglądalności, czy nawet dynamiki, poziomu, dynamiki tych meczów, więc naprawdę to idzie cały czas do góry i to był naprawdę niesamowity turniej dla kobiecej piłki. Pajor up against Linari, gets away from Linari, it's Pajor, it's a great finish. Widzimy, że no tak naprawdę robimy postępy w każdym aspekcie, tak właśnie powiedział trener Klopp, że technicznym, motorycznym, szybkościowym, pod każdym po prostu względem kobieca piłka idzie cały czas do przodu i cieszymy się też, że właśnie tacy trenerzy to dostrzegają, bo jeżeli oni już o tym mówią, to naprawdę to widać, bo oni się na tym najlepiej znają. Strzelaj Ewo gola za golem, teraz na Mistrzostwach Europy, najlepiej już w piątek w pierwszym meczu naszych dziewczyn z Niemkami. It comes in, oh and it's Pajor, who turns it in, Ewa Pajor, the work done. Biało-czerwone, Polki na Euro 2025. Ewę Pajor przedstawił Krzysztof Łoniewski, a ja mam propozycję dla państwa. Można zadzwonić na 2 2 7 3 i się przedstawić Karolinie i zgarnąć koszulkę Trójki, białą z napisem od nowa. Idealną do kibicowania polskim piłkarkom, moim zdaniem. Mamy ich dzisiaj sporo, tych koszulek zachomikowanych, 2 2 7 3. Warunek jest jeden. Trzeba nosić, a nie kurzyć w szafie. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas, mni miwa, czy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Co jeśli to ostatni raz?